第二段 Bet Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Vayikra Elohim laor yom. ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר. יום אחד.